न्याय दर्शन की 10वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में आठवें में परसों जो पाठ हुआ था पृष्ठ संख्या 20 से लेकर के और 26 के मध्य तक, इसमें आचार्य वेद मित्र जी का कल एक प्रश्न था, एक पंक्ति थी पृष्ठ संख्या 25 पर ऊपर से तीसरी पंक्ति, एक ही विषय में अभिसंप्लव होता है, अनेक प्रमाणों का संग्रह होता है, हो सकता है, इस बात को बताने के लिए उदाहरण दे रहे थे। तो पहले आत्मा के बारे में शब्द प्रमाण की दृष्टि से कहा, ऐसा अब तो उपदेश मिलता है, इच्छा आदि से उसका अनुमान भी किया जा सकता है और उसका प्रत्यक्ष भी होता है, इसको बताने के लिए यहां तीसरी पंक्ति के प्रारंभ में कहा प्रत्यक्षम। अब उसको आगे खोल रहे हैं। गुरुजी ने ये एक संगति लगाई थी, वो अच्छी है, उस तरह से स्पष्टता हो जाती है। तो प्रत्यक्षम युञ्जानस्य योग समाधिजम, यहां अल्प विराम लगा लीजिए, युञ्जानस्य योगिनः योग समाधिजम प्रत्यक्षम आत्मनः प्रत्यक्षम, ये अध्याय रहेगा। एक बात पूरी हो गई। और ये कैसे होता है उसके लिए जो आगे लिखा है, ये वैशेषिक दर्शन के सूत्र की स्थिति है। आत्ममनसो संयोग विशेषात, आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा प्रत्यक्ष इति, आत्मा प्रत्यक्ष होता है, आत्मा प्रत्यक्ष। ऐसे दो विभाग कर देंगे तो ठीक हो जाए, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कुछ पूछता हूं, पृष्ठ संख्या 24 पर ऊपर से पांचवी पंक्ति, उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि, इसका अर्थ करना है। तो महाभाष्य वालों में से आप कीजिए। उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि इति समाख्या निर्वचन सामर्थ्या बोधव्यम्। उपलब्धि साधनानि अर्थात ज्ञान के साधन होने से प्रमाण, ज्ञान के साधन होने, उपलब्धि अर्थात ज्ञान के साधन प्रमाण हैं। समाख्या निर्वचन सामर्थ्या, समाख्या अर्थात संज्ञा, इनकी यथा संज्ञा निर्वचन सामर्थ्य से, निर्वचन के सामर्थ्य से जाननी चाहिए। प्रमीयते अनेन इति करणार्थाभिधानो ही प्रमाण शब्द, जिसके द्वारा जाना जाता है ऐसा यह करण अर्थ वाला प्रमाण शब्द है। तद विशेष समाख्या अपि तथैव व्याख्यानम्, उसकी विशेष समाख्या भी उसी के समान जाननी चाहिए। विशेष समाख्या को कुछ बता सकते हैं? जी, विशेष समाख्या जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है तो इसके और जो विभाग प्रमाण है तो इसी के समान जो और अनुमान प्रमाण है उसमें इसी के जैसे निर्वचन सामर्थ्य करेंगे, जैसे अनुमान में करेंगे अनुमीयते अनेन इति अनुमानम, उपमीयते अनेन इति उपमानम, शब्द्यते अनेन इति शब्द। ठीक है, तो ये विशेष समाख्या शब्द प्रयोग किया प्रत्यक्ष अनुमान आदि के लिए। जी, तो ये समाख्या है, इनको विशेष समाख्या क्यों कहा, आप में से कोई बताएंगे? समाख्या यानी नाम, जैसे कि प्रमाण शब्द, इसको तो समाख्या कहा, और प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द इनको विशेष समाख्या कहा। ये विशेष समाख्या का क्या तात्पर्य है, आप में से कोई बताएं तो हाथ खड़ा करेंगे? नहीं, आप बताइए, इधर से चौथी पंक्ति में जो आप बताइए, विशेष समाख्या का क्या मतलब है? नहीं पता। अच्छा, रवि जी बताएंगे। विशेष समाख्या, आचार्य जी संज्ञा को विशेष समाख्या कह रहे हैं, और विशेष प्रमाणों सहित किसी, देखो संज्ञा को समाख्या कह रहे हैं ये ठीक है, लेकिन वो तो प्रमाण शब्द को भी समाख्या शब्द से कहा जाता है, कोई भी नाम हो सकता है। तो आचार्य जी प्रत्यक्ष अनुमान उपमान इनसे विशेष, इनको विशेष क्यों कह रहे हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। ओम आचार्य जी, समाख्या माने तो हम उसकी तरफ इंगित कर रहे हैं, उसका एक नाम दे रहे हैं, और विशेष समाख्या माने उसके विशेष गुणों को हमने जान लिया है प्रत्यक्ष से या अनुमान आदि से। नहीं, विशेष समाख्या का कुछ अलग अर्थ है, और कोई बताएंगे? बताइए। ये तद विशेष समाख्या, ये विशेष इसलिए लगाया है क्योंकि एक इसका एक सामान्य है प्रमाण। प्रमाण क्या होता है, एक सामान्य शब्द है, इसका प्रत्यक्ष अनुमान आगम शब्द, इसका एक एक शब्द अपने आप में विशेष है। तो ये जो प्रमाण शब्द है इसको आपने सामान्य कहा, ये सामान्य कैसे है? सामान्य है कि ये प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण भी होता है, अनुमान प्रमाण भी होता है इत्यादि। तो इन्होंने उत्तर दिया कि प्रत्यक्ष ये भी एक प्रमाण है, उसको भी प्रमाण कह सकते हैं, अनुमान को भी हम प्रमाण कहते हैं, उपमान को भी प्रमाण कहते हैं, और शब्द को भी प्रमाण कहते हैं। नहीं, प्रमाण ये नाम सबके लिए हो सकता है, जैसे हम सब बैठे हैं तो सबको मनुष्य कह सकते हैं, मनुष्य ये नाम, मनुष्य भी एक नाम है, और ये हम सबके लिए समान है, सामान्य है, एक जैसा है। लेकिन अगर विशेष समाख्या होगी तो सबके नाम अलग अलग हो जाएंगे, आपके सबके जो अपने अपने नाम हैं वो भी समाख्या ही है, मनुष्य ये शब्द भी समाख्या है, और आपके जो अपने अपने नाम हैं जिससे सब आपको पुकारते हैं वो भी समाख्या ही है, नाम है। लेकिन मनुष्य ये हमारी सामान्य समाख्या है, सबकी एक समान है, और जो अलग अलग नाम है ये विशेष समाख्या है। ऐसे ही प्रमाण ये जो शब्द है ये चारों प्रमाणों के लिए कहा जा सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष ये जो शब्द है ये प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए ही कहा जा सकता है, अनुमान के लिए नहीं कहा जा सकता, ये विशेष समाख्या है। तो विशेष समाख्या का अर्थ भी उसी तरह समझ लेना चाहिए। रेत्य भाव के विषय में तत्व ज्ञान क्या माना जाता है, भाष्यकार ने क्या बताया? रेत्य भाव के बारे में तत्व ज्ञान क्या इन्होंने बताया? कोई हाथ खड़ा करेंगे, आप बताइए। ओम अजय जी, प्रत्यय भाव यानी रेत्य भाव, प्रत्यय भाव जी यानी आत्मा का दोबारा से जन्म होना जी, उससे जन्म लेना ही प्रत्यय भाव जी, ये प्रत्यय भाव का अर्थ हुआ। इस विषय में तत्व ज्ञान क्या है, कुछ विशेष बिंदु आप बताएंगे कि इस प्रकार का प्रत्यय भाव इनको स्वीकार्य है, वो उचित प्रत्यय भाव है। प्रत्यय भाव होता है, ये एक तत्व ज्ञान हो गया। वो प्रत्यय भाव कैसा कैसा होता है, अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं, तो ये उस प्रत्यय भाव के बारे में कुछ और बातें बोलते हैं, उनमें से कोई बात आप बता सकें? और कोई आप बताइए, माइक और ओम आचार्य जी प्रणाम। आत्मा के साथ शरीर का संयोग वियोग होना प्रत्यय भाव है। प्रत्यय भाव, इसको और स्पष्टता से यूं कहें कि कुछ व्यक्ति जन्म तो मानते हैं लेकिन ऐसा माने हो कि शरीर आत्मा, शरीर इंद्रियां आदि मिलकर के अभी बने, आगे भी शरीर इंद्रियां आदि मिलकर के बन जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा तत्व जो पिछले जन्म में भी था और अगले जन्म में भी जा रहा है उसको नहीं मानते, निरात्मक मानते हैं कि होता रहती है ये तो उत्पत्तियां, नई नई नई नई नई नई मरते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। तो एक तत्व है ऐसा जो पीछे भी था और आगे भी है, वो आत्म तत्व को यहां पर कहा गया। इसके सहित जो माना जाता है प्रत्यय भाव, ये तत्व ज्ञान से युक्त है, एक बात हुई। और प्रत्यय भाव के विषय में तत्व ज्ञान आप बताएंगे पीछे जी, आप हैं? स्पष्ट नहीं, स्पष्ट नहीं है, आप बताइए जी। प्रत्यय भाव जैसे ऐसे जीव जंतु शरीर शरीर आत्मा आदि हैं, जो कि यहाँ से शरीर को छोड़कर भी यहाँ से गति करते हैं और पुनः वो जन्म लेते हैं। देखिए, आपको प्रत्यय भाव के बारे में तत्व ज्ञान बताना है, जो बिंदु आपने बताया वो शब्द तो आपके नए हैं, कुछ और अतिरिक्त भी है, लेकिन ये वही बात है जो पहले बताई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कोई तत्व ज्ञान प्रत्यय भाव से संबंधित वो आपको बताना है, केवल उतना सा बताइए। उदय जी, प्रत्यय भाव सनिमित्तक और उसका उच्छेद भी सनिमित्तक रहेगा, और प्रत्यय भाव प्रवास। हाँ, एक बात है कि ये जो प्रत्यय भाव है यानी मरना है, ये सनिमित्तक होता है, उत्पत्ति सनिमित्तक है, जन्म लेना सनिमित्तक है, तो मरना भी उससे जुड़ा हुआ है, सकारण है, उस कारण के हटने पे मरना होगा, ठीक है, सनिमित्तक है। और प्रवाह से अनादि, प्रवाह से अनादि है, अनादि काल से चला आ रहा है, ठीक है। अन्य और कोई बताएंगे, आप बताइए, आप ही। अपवर्ग में इसका अंत होता है, जन्म मरण अपवर्ग तक वहां जाके रुक जाता है, अपवर्ग तक, अपवर्ग होने पर ये रुक जाता है, जन्म मरण का उच्छेद रुक जाता है वहां, ठीक है। आप में से पीछे इधर दूसरी पंक्ति में तीसरी संख्या पे जो बैठी हैं, आप बताएंगे प्रमाण कितने होते हैं जी, आप बताइए जी, प्रमाण कितने होते हैं? चार होते हैं, नाम बताएंगे जी शब्द ठीक है, बैठिए। ये प्रमाण हमें ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो क्या ये चारों के चारों हर विषय में होते हैं जिस जिसको हम जानते हैं, अथवा ये निर्धारित हैं कि इसको जानने के लिए मात्र ये प्रमाण है, इसको जानने के लिए मात्र ये प्रमाण है, इन दोनों में से कौन सी स्थिति है आप बताइए? चारों होते हैं, किसी एक विषय में चारों हो सकते हैं। अच्छा, और नहीं भी हो सकते हैं? नहीं भी हो सकते हैं। अच्छा, कोई उदाहरण दीजिए। जैसे गाय का देखना, बोलिए गाय का, गाय की उपलब्धि होना। हाँ, गाय उपलब्ध हो रही है, प्रमाण बोलिए कौन सा। नहीं, आपसे बगल में आप बताइए। गाय की उपलब्धि हो रही है, ठीक बात है, हमें ज्ञान होता है, तो इसमें कौन कौन से प्रमाण सम्मिलित हो रहे हैं? जैसे यहाँ पर गाय खड़ी हुई, गाय खड़ी हुई है, तो हमने उसे प्रत्यक्ष देखा है। प्रत्यक्ष देखा, एक प्रमाण यहाँ पर आ गया, ठीक है। और उसका अनुमान हो रहा है कि गाय खड़ी हुई है। कैसे? ठीक है, अनुमान का विषय और आगे स्पष्ट होगा, ये प्रत्यक्ष हो गया, ये बात यहाँ तक आपकी बात ठीक है। अच्छा, गाय के बारे में और कैसे कैसे जान सकते हैं आप? अच्छा चलो, मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। गाय इतना प्रचलित उदाहरण है कि और कोई सूझता ही नहीं है प्रत्यक्ष के अलावा। पतंजलि योगपीठ के बारे में कैसे कैसे जाना जा सकता है? आप यहां पर अभी प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो प्रत्यक्ष है, और कैसे जाना जा सकता है? कैसे जाना जा सकता है? शब्द से। किस शब्द से? किस शब्द से? कौन आप तो उपदेश है। जिसने पतंजलि पीठ को जाना है, वो जब हमें बताते हैं कि पतंजलि पीठ ऐसी ऐसी है, ये भी हमारे ज्ञान होता है इसके बारे में, तो दूसरा प्रमाण भी हो गया, हम आके प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं। दो प्रमाण हो गए, इकट्ठे हो गए। अच्छा, कोई ऐसी चीज बताइए जिसमें केवल एक प्रमाण हो, उसका कोई उदाहरण बताइए। आचार्य जी, जैसे बोलते हैं कि अग्निहोत्र से स्वर्ग मिलेगा, तो वहां पे जो अग्निहोत्र कह रहे हैं ये बस शब्द प्रमाण है, क्योंकि जो लौकिक सामान्य जन है जी, वो उसको बस शब्द से ही जानते हैं, उन्होंने कभी स्वर्ग को देखा नहीं है। ये एक प्रमाण, शब्द प्रमाण हो गया ये। और अनुमान तो कर सकते हैं उससे? अनुमान जी, पहले जो देखा हुआ रहता है उसी को अनुमान करते हैं। अच्छा। स्वर्ग को तो पहले उन्होंने कभी देखा नहीं है, तो अनुमान भी नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। और उपमान कर सकते हैं कुछ, उसकी उपमा दे सकते हैं जी? उपमा भी नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, नहीं आपको पूछना है, आपको पूछना है, ठीक है। तो कल वाले पाठ में से आप कोई पूछना चाहें, एक पृष्ठ संख्या 26 से चौथा सूत्र और 29 के मध्य तक, तो आप में से कोई पूछना चाहे पूछिए। प्रणाम आचार्य जी, मेरा प्रश्न है, जैसे कि आत्मा है, आत्मा के अभिसंपलप में चारों प्रमाण आएंगे या सिर्फ तीन? तीन तो यहां इन्होंने दिए ही हैं, चौथा उपमान भी आएगा, इसलिए समझा सकते हैं। उपमान कैसे आ जाएगा, बस ये स्पष्ट नहीं है। थोड़ा दूसरे परमात्मा का अगर देना चाहे तो एक अंश में, इन्होंने तीन दिया है, तीन मान के चलिए, उसमें मत जाइए अभी। तो कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें चारों आ जाएंगे, आत्मा का अगर ना हो किसी और उदाहरण में? हो सकता है, जो चीज उपमान से जानी जाती है, जैसे प्रसिद्ध उदाहरण कि नील गाय कैसे होती है, या किसी ने जेब्रा नहीं देखा है तो कि जेब्रा कैसा होता है, तो या तो कहेंगे घोड़े जैसा या गधे जैसा, जैसा भी कहेंगे। खच्चर के बारे में जानना है तो ये हम किसी के बताने पर भी जान सकते हैं सीधे सीधे, कि हम खड़े हैं, एक प्राणी था, उन्होंने कहा देखो ये जेब्रा है या खच्चर है, अलग अलग हैं दोनों, मैं दो उदाहरण दे रहा हूं साथ में। और हम प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं कि हमने पहले से जान रखा है उसको, और हम देख सकते हैं कि ये वही है। और किसी ने हमें बताया कि जेब्रा ऐसा ऐसा होता है, हमने देखा नहीं है कभी, और जंगल में गए और वहां उस तरह का प्राणी दिखाई दिया तो हमें पता लगा हाँ इसी का नाम जेब्रा है, ये उपमान हो गया। और जेब्रे से संबंधित कोई अनुमान भी घट सकता है कि जहां ऐसी ऐसी स्थिति हो उससे पता लगता है कि यहां पर जेब्रा है, उसका कोई स्वभाव हो, जैसे कि बहुत से हाथी का या गेंडे का इनका कुछ स्वभाव होता है कि वो ऐसी मांद बना के रहते हैं, इस तरह से मल त्याग करते हैं, उन चीजों से जो उससे संबंधित हैं उसको देख के पता लग जाता है कि यहां आसपास में वो कहीं है, यहां रहता है, यहां आता जाता है, ये उसकी मांद है, अनुमान भी कर सकते हैं। सब में सब घटे ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ में चारों घट सकते हैं। ठीक है, कुछ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 27 ऊपर से दूसरी पंक्ति जी, नेदम कारणावधारणम, ये वाला स्पष्ट नहीं हुआ है पूरा जी। इसके बाद वाला कारण जिससे प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष ज्ञान में जो जो कारण होते हैं उन कारणों की यहां पर दृष्टि से कथन है। तो सूत्र में एक कारण तो बताया, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, इसका मतलब है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा तभी प्रत्यक्ष होगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होगा तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष, ये प्रत्यक्ष में एक कारण बन रहा है। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा था कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष भी तो एक कारण है प्रत्यक्ष में, उसके बिना भी नहीं हो सकता प्रत्यक्ष, और इसी तरह मन और इंद्रियों का सन्निकर्ष भी आवश्यक है, उसके होने पर ही प्रत्यक्ष होता है, तो उन दोनों को आपने क्यों नहीं कहा, ये पृष्ठभूमि है प्रश्न किया। तो वो उत्तर दे रहे हैं कि न इदम कारणावधारणम, प्रत्यक्ष में कौन कौन से कारण होते हैं उनका अवधारण निर्धारण निश्चय कि ये कारण होते हैं, कुल मिला के इतने कारण होते हैं, ये बताना यहां पर प्रयोजन नहीं है, हम ये कारणों को नहीं गिना रहे, हम तो लक्षण बता रहे हैं उसका। तो पहली बात कही कि हमारा प्रयोजन ही नहीं है वो। हाँ, अगर वो प्रयोजन होता, हम कारणों को बता रहे होते और फिर एक ही कारण कहा होता तो आप कह सकते थे कि ये बाकी दो कारण क्यों नहीं बताए आपने, तो हम यहां कारण नहीं बता रहे। तो प्रश्नकर्ता ने इस सूत्र को अलग ढंग से देख लिया, वक्ता लक्षण बताना चाह रहा था, उसने सोचा कि यहां कारण बता रहे हैं तो और कारण भी बताने चाहिए, ये उसकी पृष्ठभूमि। तो नेदम कारणावधारणम, ये कारणों का निश्चय नहीं कराया जा रहा है अवधारण की ये कारण होते हैं, इसी को खोला, एतावत प्रत्यक्षे कारणमिति, इतने कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 10 जितने भी हो सकते हैं ये सब प्रत्यक्ष में कारण है, ये उस निषेध किया। तो फिर बोले क्या कर रहे हैं यहां पर आप, किंतु विशिष्ट कारण वचनमिति, प्रत्यक्ष में जो विशेष कारण है वो हम यहां पर कर रहे हैं। तो जैसे अभी समाख्या के लिए हम देख रहे थे समाख्या और विशेष समाख्या, सामान्य समाख्या और विशेष समाख्या, ऐसे ही सामान्य कारण और विशेष कारण, ऐसे यहां पर समझेंगे। तो जो आत्मा और मन का सन्निकर्ष है ये सामान्य कारण है, तो और कहां का मिलता है, ये तो अन्य प्रमाणों में भी मिलता है। आत्मा और मन का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष में भी होगा, अनुमान में भी होगा, शब्द प्रमाण में भी होगा, उपमान में भी होगा, क्योंकि मन में जो ज्ञान उभरेगा, एक स्थिति बनेगी, उसका बोध आत्मा को होगा, तभी तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा या अन्य ज्ञान कहलाएगा। तो ये जो सन्निकर्ष है ये तो समान है सब जगह, एक बात तो उसको तो यहां हमारे को कहना नहीं है, यहां तो हम विशेष कारण को कह रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि यहां जो कारण कहा गया है वो अन्य प्रमाणों में नहीं मिलता है। यहां कौन सा कारण कहा गया, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से यहां पर ज्ञान होता है। तो ये शब्द प्रमाण में नहीं होता, ये अनुमान प्रमाण में नहीं होता, ये उपमान प्रमाण में नहीं होता, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष वहां पर नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं। आशुतोष जी, आचार्य जी ओम जी 27 पृष्ठ पर ही ये अंतिम पंक्ति है, ये संयोगो वक्तव्य के बाद, विद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य नायम विद्यते इति समानवत्वात् नोक्त इति, समानत्वात् नोक्त इति, ये वाली बात जी। तो ये पीछे जो अभी बात चल रही थी उससे संबंधित है और उससे अगला प्रश्न है। जब इन्होंने कहा कि हमने विशेष कारण को यहां पर कहा है, ऐसा कारण जो अन्य प्रमाणों में नहीं मिलता, केवल प्रत्यक्ष में मिलता है, वो हमने यहां पर कहा है। ये एक वाक्य बोल दिया सिद्धांती ने, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। तो पूछने वाले के मन में जो प्रश्न था वो पूछ रहा है कि मनसस्थर ही इंद्रियण संयोगो वक्तव्य है, तो मन और इंद्रिय का संयोग तो आपको यहां पर कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए? कारण वही है कि आपने ये प्रतिज्ञा की थी, आपने ये बताया था कि यहां विशेष कारणों का संग्रह हमने किया है, विशेष कारणों को कहा है। तो मन और इंद्रिय का संयोग भी तो विशेष कारण है, मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष भी विशेष कारण है। विशेष कारण कैसे? कि ये केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में ही होता है। जैसे इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में होता है, अन्य प्रमाणों में नहीं होता, इसी तरह से मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष भी केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में होता है और अन्यों में नहीं होता है। तो ये भी तो एक विशेष कारण हुआ। तो आपने जो पीछे कहा था कि यहां विशेष कारण का कथन होता है, तो इसको फिर आपको कहना चाहिए। जिस आधार को लेकर आप चल रहे हैं तो इसको कहना चाहिए, इसको आपने क्यों नहीं कहा? ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, मनसस्तर ही इंद्रियण संयोग वक्तव्य, ये प्रश्न समझ में आ गया? अब इसका उत्तर दे रहे हैं। पीछे जो कारण बताया था सूत्र में पढ़ने का कि विशेष कारण का कथन है, तो ये विशेष कारण नहीं है अन्य प्रमाणों की दृष्टि से, इसलिए ये भी सिद्धांती भी स्वीकार करते हैं। पूर्व पक्षी ने जो जिस आधार पर आक्षेप रखा उस आधार को सिद्धांती भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर क्यों नहीं पढ़ा उसका एक और कारण है जो आगे बता रहे हैं। विद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य, प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत प्रकार का होता है, प्रमाण अनेक प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार का प्रमाण बता दिया। अब उन चार प्रमाणों में एक प्रत्यक्ष प्रमाण लिया, वो भी अनेक प्रकार का होता है। कैसे? चाक्षुष प्रत्यक्ष, नेत्र से जो जो जानते हैं वो एक वर्गीकरण हो गया। श्रोत्र प्रत्यक्ष, सुनकर के जो सीधे सीधे शब्द आदि को हम जो जानते हैं वो एक अलग प्रत्यक्ष हो गया। छू करके जो हम जानते हैं वो स्पर्श प्रत्यक्ष हो गया, स्पर्श से होता है। रसना से जो हम जानते हैं रासन प्रत्यक्ष हो गया। घ्राण से जो हम जानते हैं वो अलग प्रत्यक्ष हो गया। ऐसे प्रत्यक्ष तो पांच प्रकार का हो गया। तो विद्यमान से प्रत्यक्ष ज्ञान से, ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है पांच प्रकार का, इसमें अब प्रत्यक्ष के अंदर ही देख रहे हैं, इनमें मन का इंद्रिय के साथ में जिस प्रकार का सन्निकर्ष होता है वो समान होता है, वो भिन्न नहीं होता है। पांचों प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान में मन और इंद्रिय का जो सन्निकर्ष होता है वो एक प्रकार का होता है। मन चाहे चक्षु इंद्रिय से जुड़े तो भी उसी तरह जुड़ता है, रसनेन्द्रिय से जुड़े तो भी उसी तरह से जुड़ता है। ये जो संयोग का प्रकार है वो समान है। तो पांचों में समान होने से उसको यहां पर कथन नहीं किया, इति समानत्वात् न उक्त। अब इससे ये भी आएगा कि जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है ये विशेष प्रकार का सन्निकर्ष है। पांच प्रमाण, पांच प्रत्यक्ष, उन पांचों प्रत्यक्षों में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ये जो एक कारण बताया, ये विशेष कारण अन्य प्रमाणों की अपेक्षा से भी है, क्योंकि ये अन्य प्रमाणों में नहीं मिलता, ये भी एक विशेषता हुई। और प्रत्यक्ष के जो पांच प्रकार हो गए उनमें भी ये अलग अलग प्रकार का होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पांचों में अलग अलग प्रकार का होता है, तो ये विशेष है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। जबकि मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष पांचों प्रत्यक्ष प्रमाणों में समान है, इसलिए उसका इस दृष्टि से समान होने से कथन नहीं किया। तो जो इंद्रियार सन्निकर्ष ये कारण कहा, ये विशेष कारण कहा अन्य प्रमाणों की अपेक्षा से भी, और प्रत्यक्ष के भी जो पांच भेद हैं उसमें भी ये विशेष कारण होने से इसका हमने कथन किया, ये इन्हें उत्तर दिया। हो गया कुछ आचार्य, जो आपने बताया अभी पांच प्रकार का जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है अलग अलग प्रत्यक्ष के पांच, ये भाष्यकार ने षट प्रकार के भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष लिखा है, तो क्या कितने प्रकार के? षट, षट प्रकार के, छह प्रकार, छह प्रकार के, ठीक है। वो छठा मन का भी हम ले सकते हैं, वहां पर मन का अपने विषयों से वो भी एक अलग प्रकार का ले सकते हैं, कोई बात नहीं है जी। आचार्य जी, अभी आपने बताया कि इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण में होता है, ये एक इसका विशेष लक्षण है जी। तो शब्द प्रमाण में भी तो इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है, शब्द प्रमाण तो आप्त के उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं, तो किसी ने कुछ कहा तो स्रोत इंद्रिय का उससे सन्निकर्ष हुआ और उसका फिर मन से, तो ये शब्द प्रमाण में भी तो हो रहा है, इसको किस तरह समझे जी? दूसरे से हमने सुना, शब्द प्रमाण की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। आपने कुछ कहा और मैंने सुना, अर्थात आपके शब्दों का सन्निकर्ष मेरी श्रोत्रेंद्रिय से हुआ। अब आपने जो कहा, जिस बात को आप कहना चाह रहे थे, उसका ज्ञान हो पाया क्या अभी तक? मेरी श्रोत्रेंद्रिय से किस चीज का सन्निकर्ष हुआ? जो आपने बोला, जो शब्द, जो ध्वनि आपने निकाली, उसी का सन्निकर्ष हुआ है। उन वाक्यों से या उस शब्द से जिस चीज को आप कहना चाहते थे, जैसे आपने गाय शब्द कहा, तो श्रोत्रेंद्रिय के साथ किसका सन्निकर्ष हुआ? गो शब्द का, उस गाय प्राणी का सन्निकर्ष नहीं हुआ। अब श्रोत्रेंद्रिय से मन तक जो संकेत पहुंचा, वो किस बात का संकेत पहुंचा? गाय शब्द का या गाय अर्थ का? हमें अभी तक शब्द ज्ञान हो रहा है, श्रोत्रेंद्रिय से शब्द का सन्निकर्ष हुआ, श्रोत्रेंद्रिय के साथ मन का सन्निकर्ष हुआ, तो अभी हमने और फिर मन का आत्मा से सन्निकर्ष हुआ। अब हमने सबसे पहले मैंने ये जाना कि आपने गाय शब्द का है, ये एक ज्ञान उत्पन्न हुआ हमारा। ये कौन सा ज्ञान है? ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। आपने गाय शब्द को कहा, ये मेरा क्या है? प्रत्यक्ष है, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो करके जिस अर्थ के साथ में इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ था, उसी का ज्ञान हुआ है अभी। पहले हमें वक्ता के शब्दों का, वाक्यों का ज्ञान होता है, इन्होंने ये शब्द बोला, ये वाक्य बोला, इनकी ध्वनि पतली है, मोटी है इत्यादि, उससे संबंधित हमें ज्ञान होता है। इन्होंने किस भाषा में बोला, किस भाषा के शब्द बोले, ये सबसे पहले ज्ञान होता है, इसके बाद में उस अर्थ का ज्ञान होता है। तो शब्द प्रमाण, शब्द को सुन करके उसके स्वरूप को जानना, केवल इन्होंने क्या क्या कहा है, ये शब्द प्रमाण नहीं कहलाता है। उस शब्द को सुन करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो शब्द प्रमाण कहलाता है, ठीक है। अब ईशावास्यमिदं सर्वम्, ये सब उस परमात्मा से व्याप्त है। अब ये पंक्ति तो जिसने संस्कृत नहीं जानी है उसने भी सुनी है, वो भी बोल सकता है कि आपने ये कहा, क्या कहा? ईशावास्यमिदं सर्वम्। लेकिन इस वाक्य से जो आप कहना चाह रहे हो कि परमात्मा एक चेतन तत्व सर्वव्यापक, वो इन सब में व्याप्त है, सब जगह फैला हुआ है, ये जो अर्थ का बोध हुआ, तो उपदेष्टा ने जो ये कहा था ईशावास्यमिदं सर्वम्, वो इस वाक्य को केवल सुनाने के लिए कहा था या उस वाक्य से किसी अर्थ को बताने के लिए कहा था? अर्थ को बताने के लिए कहा, तो उस अर्थ का ज्ञान होना ही ये शब्द प्रमाण है, वो बोध। तो वो जो बोध हुआ वो हमें ना तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से हुआ, वहां तक कुछ नहीं हो रहा है, इंद्रिय और मन तक भी नहीं हुआ, मन तक और मन के बाद आत्मा तक भी जो हुआ केवल आप हमारे शब्द और वाक्य का ज्ञान हुआ है, ये यहां तक प्रत्यक्ष है, ये शब्द प्रमाण में नहीं आता है। अब उस वाक्य को सुन करके जो बोध हुआ है हमें, उस व्यक्ति को जिसने शब्दार्थ संबंध को पहले से ज्ञान रखा है, पहले का ज्ञान पता लगेगा, ईश का क्या मतलब होता है, ईशा वास्यम इदम सर्वम, इन शब्दों का अर्थ पहले से पता है, कहां है वो, मन में है, पहले से अंतःकरण में है, उसके साथ आत्मा का सन्निकर्ष होगा। इन व्यक्तियों इन्होंने ये वाक्य बोला और इसका ये अर्थ संकेत होता है, ये जो प्रक्रिया अंदर चल रही है ये केवल आत्मा और मन के सन्निकर्ष से चलती है, और उसके बाद में जो बोध होता है वो शब्द प्रमाण कहलाता है। इसलिए जिसे हम शब्द प्रमाण कहते हैं कि हमने सुन के जाना, देख करके जाना, छू करके जाना किसी वाक्य को, वो वास्तव में शब्द प्रमाण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ये शब्द प्रमाण नहीं है। शब्द प्रमाण तो अंदर होता है जहां अर्थ का बोध होता है, इसलिए शब्द प्रमाण को ये इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से रहित मानते हैं। ठीक है, अच्छा वेदांत जी। आचार्य जी प्रणाम, गुरु जी स्वामी जी प्रणाम। सूत्र में कहा गया कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, और उसको प्रत्यक्ष कहा गया अंतिम में, तो प्रत्यक्ष तो एक प्रमाण है और यहां पर ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जा रहा है, जबकि ये कहना चाहिए था कि ज्ञान का कारण प्रत्यक्ष है, किंतु यहां ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जा रहा है जी, तो इसको बता दीजिए। पृष्ठ संख्या 23 के ऊपर इन्होंने, भाष्यकार ने इस बात को स्पष्ट किया पहले से ही कि वृत्तिस्तु सन्निकर्षो ज्ञानम वा, ये जो वृत्ति है, वृत्ति ही प्रत्यक्षम, ये वृत्ति है, ये दो प्रकार की होती है, ये सन्निकर्ष भी और ज्ञान भी, दोनों तरह से होता है, ये शास्त्र की शैली है कि वो दोनों को उस तरह से कहते हैं। अब आपकी आपत्ति यह है कि जिससे जाना जाता है उसको प्रमाण कहना चाहिए था, प्रत्यक्ष प्रमाण कहना चाहिए था, ज्ञान तो जाना गया है, तो उस दृष्टि से देखेंगे तो वो भी कथन होता है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन जब ज्ञान को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे तो इस ज्ञान के द्वारा हमने क्या जाना, कुछ और एक ज्ञान जाना, जिसके लिए उन्होंने कहा हानोपादान उपेक्षा बुद्धयः, ये हमने ज्ञान किया कि यहां पर सर्प है, यहां पर जल है, ये प्रत्यक्ष से जाना। अब ये जो ज्ञान है ये ज्ञान एक अन्य ज्ञान को फिर उत्पन्न करता है, इससे और ज्ञान उत्पन्न होता है, क्या कि जल पीना चाहिए, छोड़ना चाहिए, इस सर्प का क्या करना चाहिए, हमें यहां से जाना चाहिए, इसे पकड़ना चाहिए इत्यादि, इस ज्ञान से फिर और ज्ञान उत्पन्न होता है, ये उसका फल है। तो इस ज्ञान से भी ज्ञान उत्पन्न होता है, ये ज्ञान भी दूसरे ज्ञान का कारण बनता है, इसलिए इसको भी प्रत्यक्ष नाम से कहा गया, यहां यही लक्षण मान के चल रहे हैं सूत्र का, तो इसमें कोई विरोध नहीं है, ये भी करण अर्थ में ही ज्ञान को भी प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहे हैं जी। आचार्य जी, जो अभी बात हो रही थी इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम, तो वहां पे अगर हम शब्द ज्ञान में, माने जो शब्द प्रमाण है उसमें अगर इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष को कारण नहीं मान रहे हैं, तो इनको उसको छुड़वाने के लिए अव्यपदेश्य शब्द पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, जैसे अनुमान को छुड़वाने के लिए इन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया इसी प्रकार से जी। शब्द को सुनकर के जो हमें ज्ञान होता है उसमें भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो होता ही है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो कारण है ही वहां पर, जैसा कि इन्होंने भी प्रश्न किया था, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ है तभी आगे जाके हमें ज्ञान हुआ है, इस रूप में कोई उसको कारण मान ले, उसको भी कारण मान ले कोई, और उसको भी फिर इसी के अंतर्गत लेने लगे इस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए। दूसरा, इसको इन्होंने अलग ढंग से भी समझाया है, एक बात और इसमें स्पष्ट करने योग्य है कि प्रत्यक्ष में जिस विषय के साथ में इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है उसी का ज्ञान होता है। गाय का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, गाय से इंद्रिय का संयोग हुआ तो गाय को जानेंगे। जबकि शब्द प्रमाण में जिसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ है उससे अतिरिक्त को जानते हैं, और वो जो जाना गया है या ज्ञान को ही चूंकि प्रमाण मान रहे हैं, वो जो जाना गया है वो व्यपदेश्य है, किसी के कहने पर हमें अब ये ज्ञान हुआ है। जबकि इंद्रियार सन्निकर्ष में जो ज्ञान हो रहा है वो किसी के कहने से ज्ञान हुआ है ऐसा नहीं, हम स्वयं उसको करते हैं। तो उधर उसको इससे हटाने के लिए ये कथन किया गया। अजय जी, इस तरह से तो फिर अनुमान को भी छुड़वाने के लिए बोलना चाहिए था इनको। अनुमान को छोड़ने की जरूरत नहीं है अलग से, वो भी प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, लेकिन जितना भाग उसमें धुएं को देखने का है ये प्रत्यक्ष में आ जाएगा, वास्तव में ये अनुमान नहीं है इतना अंश। ये तो अभी हमने धुएं को जाना, अनुमान की प्रक्रिया से हमने क्या जाना, अग्नि को जाना, और अग्नि के साथ में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं है, और बस उसको केवल हटा दिया है। उसको भी ले सकते हैं आप, ये शब्द में भ्रांति अधिक हो सकती है, उसके लिए इन्होंने इस बात को कहा। और चूंकि इन्होंने जो कल आगे खोला था भाष्यकार ने कि जब हमने रूप को जाना, रस को जाना, तो अब जो हमें बोध होता है वो यही तो होता है कि रूप और रस, और दूसरे ने हमें कहा कि ये रूप होता है ये रस होता है, तब भी हम यही कहते हैं कि हाँ मैंने रूप को जाना और रस को जाना, हमारा कथन तो एक ही जैसा आता है, तो उससे इसको भेद करना चाहते हैं। इसमें भ्रांति की संभावना बहुत अधिक है शब्द के संदर्भ में, औरों को तो हम फिर भी अलग कर लेते हैं, तो विशेष रूप से उसके लिए कथन किया। आचार्य जी, फिर ऐसा नहीं प्रतीत होगा कि इनकी अपनी बात से ही विरोध हो गया, इन्होंने स्वयं ही तो कहा कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में होता है, शब्द प्रमाण में नहीं होता है, फिर शब्द प्रमाण को स्वयं छुड़वाने के लिए जो है अव्यपदेश्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। स्पष्टता के लिए अगर केवल इतने से ही करते, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ये ना भी कहते और फिर उसको व्याख्या करके बताते वो पूछने पर, यहाँ इन्होंने सीधे सीधे पढ़ दिया है बिना पूछे जी। और कौन पूछ रहे थे इधर जी? आचार्य, मेरे तीन प्रश्न हैं, तीनों पारिभाषिक हैं जी। नीचे हिंदी में जो व्याख्या में शब्द आए हैं वो पूछे जा सकते हैं? हाँ, पूछ सकते हैं, वो जटिल है वैसे उनकी व्याख्या थोड़ी, पर फिर भी पूछिए आप। पृष्ठ संख्या 26। सूत्र में जो अर्थ बताया गया है अव्यपदेश्यम जी, इसके लिए नीचे हिंदी में शब्द आया है निर्विकल्पक जी, और व्यवसायात्मकम के लिए हिंदी में शब्द आया है सविकल्पक जी, और दाहिनी ओर जो आत्मा मन का संयोग तथा मन इंद्रियों का संयोग है इसको न्यायिक मत में दिया है जी। तो ये तीन प्रश्न हैं, निर्विकल्पक क्या है, सविकल्पक क्या है, और न्यायिक मत का यहाँ पे क्या लक्षण? सामान्य रूप से ही समझेंगे कि निर्विकल्प का मतलब सामान्य ज्ञान होता है जिसमें उसके भेदों का पता नहीं लगता है हमें, तो शब्द के द्वारा जो ज्ञान होता है वो एक सामान्य ज्ञान होता है। जैसे कि कल मधुर का उदाहरण दे रहा था, तो मधुर से मधुर अर्थ का बोध हुआ, लेकिन वो मधुर कैसा है कुछ विशेष ज्ञान नहीं होगा, लेकिन उन विभिन्न मधुरों को जब प्रत्यक्ष करेंगे चखेंगे तो वहां विशेष ज्ञान होगा, वो सविकल्पक होगा, ये वाला मीठा है ये अलग है, वहां हम पहचानते हैं उसको अलग अलग प्रकार का, शब्द से हम पूरी तरह से नहीं कह पाते, इस सामान्य रूप से इसको भेद देख सकते हैं। और आत्मा का प्रत्यक्ष होता है मन के माध्यम से, ये नैयायिक मानते ही हैं, आगे भी कई बार ये बात आएगी। पूछिए। ओम आचार्य श्री, ये कल एक उदाहरण आपने दिया था कि दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के बारे में सुनकर उसके बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, हाँ, राष्ट्रपति भवन के बारे में सुनकर वो शब्द ज्ञान हुआ। हाँ, शब्द ज्ञान होता है। तो जैसे कोई बच्चा है उसने अपने पिता से राष्ट्रपति भवन के बारे में सुना, फिर भी उसे कोई ज्ञान तो नहीं हो रहा है, केवल इतना पता हो रहा है कि राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, तो ये उसका शब्द ज्ञान हो गया जी। वो वहां पहुंचता है, राष्ट्रपति भवन के सामने खड़ा होता है, फिर भी उसे नहीं पता, सामने प्रत्यक्ष हो रहा है उसका चक्षु से, फिर उसके पिता बताते हैं कि हाँ यही राष्ट्रपति भवन है। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है या शब्द ज्ञान हो रहा है अभी भी अंतिम स्थिति में? जी, जो वो सामने देख रहा है कि ये लंबा चौड़ा इतना भवन है, ये प्रत्यक्ष हो रहा है। और जब ये बताया कि इसका नाम राष्ट्रपति भवन है, इसको कहते हैं, ये जो शब्द का ज्ञान हुआ उस भवन के साथ में, शब्द का संबंध बना, ये उपदेश से हुआ, बताने से हुआ। तो ये तो उसे पूर्व में भी ज्ञात था कथन से अपने पिता के कि राष्ट्रपति भवन है, और प्रत्यक्ष हुआ तो भी उसे नहीं ज्ञात हुआ, पर प्रत्यक्ष होने के पश्चात उसके पिता ने जब उसे कहा कि ये राष्ट्रपति भवन ही है, तब तो शब्द ज्ञान मानना चाहिए ना? नहीं, ये दोनों चीजें अलग अलग देखिए, तीन अलग अलग देखिए। जो आपने उदाहरण दिया कि पहले पिता ने कहा कि राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन है, तो अभी उसको एक वाक्य ही अगर कहा है तो कोई केवल इतना ज्ञान होगा कि राष्ट्रपति भवन नाम का कोई भवन है, मकान है जहां राष्ट्रपति रहते हैं, और वो दिल्ली में है, बस इतना ही हुआ। उसके रंग रूप लंबाई चौड़ाई का तो ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन अगर वो पूरा विस्तार से बता देते हैं ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, अगर बताते तो बच्चा शायद देख करके पता लगा लेता कि हाँ यही होना चाहिए। तो बच्चे को उसका स्वरूप तो पता नहीं है, जैसा आपने उदाहरण दिया, केवल इतना पता है कि राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। अब उसके सामने एक भवन आया, अब उसको कैसे पता लगेगा? पूर्व में ये बताया तो गया नहीं था कि ऐसा ऐसा लक्षण वाला राष्ट्रपति भवन है, इसलिए उसको पता नहीं लगा कि इसका नाम राष्ट्रपति भवन है। लेकिन सामने भवन तो दिखाई दे रहा है, ये इतना लंबा चौड़ा है, ये उसको प्रत्यक्ष ही हो रहा है। नाम मत जोड़ो अभी इसमें, लेकिन जो रूप है वो तो समान आ रहा है। जैसे कल जो एक बात आई थी कि शब्दार्थ संबंध जिसको ज्ञात नहीं है वो जब विषय को जानता है तब भी वैसा ही जानता है, और जिसने शब्दार्थ संबंध जान रखा है वो जब प्रत्यक्ष करता है वो भी वैसा ही जानता है। तो पिता जानता है कि इसका नाम राष्ट्रपति भवन है, वो अब उसको देख रहा है, और बच्चा जानता नहीं है कि इसका नाम राष्ट्रपति भवन है, वो भी उसको देख रहा है। तो ये जो अब दोनों को समान रूप से दिखाई दे रहा है, इतना अंश प्रत्यक्ष का है। अब पिता एक नई बात बोल रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है सामने, इसका नाम राष्ट्रपति भवन है, ये एक नई जानकारी है। पहले जो कहा था घर पर वो तो इतना था कि राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, लेकिन कौन सा राष्ट्रपति भवन है ये तो अब तक ज्ञात नहीं था। अब ये बताने पे आए, इसको शब्द प्रमाण में लेंगे उतने अंश में। तो अब आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं, पृष्ठ संख्या 29 मध्य में। तो प्रसंग वही चल रहा था अव्यपदेश्यम की बात को बताते हुए कि जिसने शब्दार्थ संबंध को जान लिया है उसको जो ज्ञान होता है इंतियार्थ सन्निकर्ष से, और जिसने शब्दार्थ संबंध को नहीं जाना, उल्टा कर लीजिए जो भी मैंने पहले कहा कि इंतियार्थ सन्निकर्ष को जिसने नहीं जाना उसको जो ज्ञान होता है, और जिसने इंतियार्थ सन्निकर्ष को जान लिया है उसको जो अब ज्ञान हो रहा है, ये दोनों समान होते हैं। यहां तक की बात हुई थी। आगे तस्य तु अर्थ ज्ञानस्य, ये जो अर्थ का ज्ञान हुआ इंतियार्थ सन्निकर्ष होने पर, कैसे? ये दो तरह से हुआ, दो स्थितियां अलग अलग हैं। शब्दार्थ संबंध जिसने जाना है उसको, और जिसने शब्दार्थ संबंध नहीं जाना है उसको, ये जो दोनों को अर्थ ज्ञान हुआ ये समान है, ये जो अर्थ ज्ञान है। तस्य तु अर्थ ज्ञानस्य अन्य समाख्या शब्दो नास्ति, इसके लिए कोई अन्य समाख्या शब्द नहीं है, भिन्न भिन्न कि शब्दार्थ संबंध को जानने पर जो जाना गया है उसको हम अलग शब्द से कहें, और शब्दार्थ संबंध को न जान करके जिसने जाना है जो ज्ञान हुआ है उसको हम अन्य ढंग से कहें, वो भेद नहीं है, उसमें कोई अलग नामकरण नहीं है भाषा में। तो तस्य तु अर्थ ज्ञानस्य अन्य समाख्या शब्दो नास्ति, येन प्रतीयमानं व्यवहाराय कल्पेत, ऐसे कर लीजिए, कल्पते या कल्पेत, जिससे प्रतीत होता हुआ वो व्यवहार के लिए समर्थ हो, क्योंकि शब्द से हम किसी अर्थ को जानते हैं और फिर उसका व्यवहार करते हैं। तो ये जो दो अलग अलग व्यक्तियों को अर्थ ज्ञान हो रहा है उसके लिए कोई अलग अलग शब्द नहीं है, समान ही शब्द है। आगे न च अप्रतीयमान न व्यवहार, अगर शब्द किसी विशेष शब्द से कोई विशेष अर्थ का बोध नहीं हो रहा है तो उसका कोई व्यवहार भी नहीं होता है, प्रतीयमान होता है तो ही व्यवहार होता है। तस्मात इसलिए ज्ञेयस्य अर्थस्य जो जानने योग्य अर्थ है उसकी संज्ञा शब्देन, संज्ञा शब्द के साथ उसका जो भी नाम है हमारा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ और जिसको हमने जाना उसका उसका जो संज्ञा शब्द है उसका जो नाम है उसके साथ इतिकरण युक्तेन उसके साथ इति ये शब्द और जोड़ करके निर्दिश्यते कहा जाता है। रूपम इति ज्ञानम रस इति ज्ञानम इति, पीछे एक बात इन्होंने कही थी 28वें पृष्ठ पर कि रूप रस शब्दाश्च, या स्पष्टता के लिए यूं भी कर सकते हैं रूप रसादि शब्दाश्च विषय नामधेयम, ये शब्द विषय को बताते हैं, विषय के नाम हैं, विषय के ये नाम हैं, ये लेखनी, ये लेखनी ये शब्द इस विषय का नाम है, ठीक है, शब्द विषय का नाम है, विषय को बताता है। और अब मैंने लेखनी को देखा और अब जो अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ मुझे, उस ज्ञान को अगर हमें कहना है तो किस शब्द से कहेंगे? नहीं, लेखनी तो विषय का ज्ञान, इसका नाम था, वस्तु का नाम था, वस्तु अलग है और ज्ञान अलग है, ठीक है, क्योंकि प्रमाता यानी हम आत्मा, प्रमेय ये लेखनी, और प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से जान रहे हैं, और प्रमिति यानी प्रमेय और प्रमिति जानने योग्य वस्तु और उसका ज्ञान, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब लेखनी शब्द तो किसके लिए है? इस विषय के लिए। लेखनी शब्द का अर्थ क्या है? ये जो पीला और ये दिखाई दे रहा है इससे लिखते हैं, शब्द का अर्थ तो ये है, शब्द किसको बताता है? इस विषय को बताता है, लेकिन इस विषय का जो ज्ञान हुआ है उसके लिए कौन सा नाम है? और तो कोई ज्ञान नाम शब्द है ही नहीं उसके लिए, भाषा में कोई शब्द ही नहीं है उसके लिए, तो उसको हम कैसे कहेंगे? तो उसके लिए भी लेखनी शब्द ही बोलेंगे, लेकिन इति लगा देंगे, लेखनी इति ज्ञानम, लेखनी यह है ज्ञान, अलग से कोई शब्द नहीं है, इसी शब्द के माध्यम से हम अभिव्यक्त करते हैं, भाषा की ऐसी ही प्रवृत्ति है। तो फिर देखिए, तस्मा ज्ञेयस्य अर्थस्य संज्ञा शब्देन, जो ज्ञेय शब्द का अर्थ था उसका संज्ञा शब्द से, उसका जो संज्ञा शब्द है उसमें इतिकरण करके, इति लगा करके, इति युक्तेन निर्दिश्यते, ये जो बोध हुआ है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से वो कथन किया जाता है। रूपम इति ज्ञानम रस इति ज्ञानम इति, ज्ञान भी साथ में स्पष्टता के लिए लगा दिया। आगे तदेवम अर्थ ज्ञान काले सन समाख्या शब्दों व्याप्रियते, जब अर्थ का ज्ञान हो रहा था, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा था, उस समय में ये समाख्या शब्द यानी लेखनी ये शब्द ये वहां पर जुड़ नहीं रहा था। यद्यपि हम जितना भी प्रत्यक्ष करते हैं, अब लेखनी है तो लेखनी शब्द भी ऐसा ही लगेगा कि बिल्कुल उसी समय आ गया है हमारे, लेकिन अगर इसको हम प्रक्रिया को देखें कि पहले शब्द आया या पहले ज्ञान हुआ, मैंने आंखें बंद कर रखी हैं, आपने कहा कि मैं आपके सामने कोई चीज लाऊंगा और आपको एकदम नाम बताना है उसका, ऐसा होता है पहचान के लिए बच्चों के लिए कि ये इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, उनको सिखाते हैं। हमारे सामने मेरे को कहा आंखें बंद करो, या तो हम कोई किसी को आकस्मिक उपहार देना चाहते हैं, चौंकाना चाहते हैं नई चीज, तो कहते हैं आंखें बंद करो और आपको ये देते हैं, कोई भी कुछ उपहार दिया, आभूषण आदि जो भी, आंखें बंद करो और खोलो, अब ये देखा, तो पहले ज्ञान हुआ या पहले शब्द आया? पहले ज्ञान हुआ। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होकर के ज्ञान हुआ, ये बस ये प्रत्यक्ष यहां समाप्त तो हो चुका, अब उसके साथ में शब्द जुड़ा है, पूर्व अनुभूत हमारा ज्ञान है कि इस तरह की चीज को इस नाम से कहा जाता है। तो जिस समय प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ उस समय ये शब्द ज्ञान समाख्या शब्द नहीं जुड़ा था, ये उसके बाद में जुड़ा था, लेकिन चूंकि एकदम जुड़ता है हमें उसका भेद पता नहीं लगता, और अब काल का नगण्य प्राय भेद है वहां पर, अनुगुण क्षण उसी समय होता है, इसलिए हम इसको साथ साथ ही देखते हैं कि जैसे ही देखा तो नाम और वो तो ज्ञान तो साथ साथ होते हैं, जबकि प्रक्रिया में क्या होगा, पहले ज्ञान होगा और फिर नाम आएगा, क्योंकि जो ज्ञान हुआ फिर उस ज्ञान के अनुरूप हमारा पिछली स्मृति आएगी कि इस तरह की वस्तु को ये कहा जाता है। तो उसी बात को यहां पर कह रहे हैं कि तदेवम अर्थ ज्ञान काले स न समाख्या शब्दों व्याप्रियते, जिस समय ज्ञान हो रहा है उस समय ये समाख्या शब्द व्यापृत नहीं हो रहा है, जुड़ नहीं रहा है, उसके बाद में होता है। व्यवहार काले तो व्याप्रियते, लेकिन जब हम उसका व्यवहार करते हैं, दूसरे को बताते हैं कि मैंने लेखनी को जाना, ओहो आप तो मेरे लिए ये हार लेकर के आए, आप तो मेरे लिए ये वस्त्र लेकर के आए हैं, ये जो हम कथन कर रहे हैं, अच्छा आप ये लेके आए हैं, अब ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं, यहां तो समाख्या शब्द व्यापृत होगा, वो शब्द साथ में आ जाएगा, उस ज्ञान के साथ में जुड़ जाएगा, लेकिन ज्ञान के समय वो नहीं जुड़ता है। तो व्यवहार काले तो व्याप्रियते तस्मात अशाब्दम अर्थ ज्ञानम इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम इति, इसलिए ये जो अव्यपदेश्य कहा, ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ये अशाब्द है, शब्द से उत्पन्न नहीं हुआ है। तो तस्मात अशाब्दम अर्थ ज्ञानम, ये जो अर्थ का ज्ञान हुआ, कौन सा अर्थ ज्ञान, जो इंद्रियार सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है, वो केवल सीधे सीधे होता है, वो शाब्द नहीं है, इसलिए भी यहां पर अव्यपदेश्य कहा। हम ऐसा सोच लेते हैं कि दोनों साथ साथ हैं। हो गया इतना, आगे जी वेद प्रकाश जी। आचार्य जी ये शब्द नहीं है ये तो समझ में आया, किंतु ये इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न भी तो नहीं है, फिर कैसे ये अव्यपदेश शब्द पढ़ेंगे जी? इसमें तीन सन्निकर्ष हुए हैं, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, इंद्रिय के साथ मन का सन्निकर्ष और मन के साथ आत्मा का सन्निकर्ष, तीनों सन्निकर्ष हैं और वो इनको स्वीकार्य है, इन तीनों के होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। बाकी दोनों को क्यों नहीं पढ़ा, मन और इंद्रिय के सन्निकर्ष को, आत्मा और मन के सन्निकर्ष को, उसकी चर्चा इन्होंने कर दी, हमने इसलिए नहीं पढ़ा है। ये लक्षण दे रहे हैं कि ऐसा ज्ञान जो इंद्रियार सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है, ऐसा ज्ञान जिसमें इंद्रियार सन्निकर्ष विशेष कारण है, ये कथन है, तो इंद्रियार सन्निकर्ष कारण नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते है। मेरा प्रश्न इस प्रकार नहीं है, मैं मान रहा हूँ कि जैसे किसी ने रस कहा, रस कहते ही मैं शब्द तो सुना, किंतु रस में तो चखा नहीं, केवल सुना सुना, जब तक नहीं चखा तब तक रस के साथ जो जिह्वा का इंद्रिय सन्निकर्ष होना है वो तो हुआ नहीं, नहीं हुआ तो फिर वो रस नामक जो मेरा ज्ञान है वो फिर उसको हटाने के लिए ये अव्यपदेश कैसे? उसको नहीं हटा रहे, वो अपनी जगह पे है। आप जो प्रक्रिया कर रहे हो वो ये कर रहे हो कि किसी ने कहा कि ये बहुत रस वाला फल है, इसमें बहुत रस है, इस मिठाई में बहुत रस है, ये किसी ने कहा, अभी केवल हमारे को रस का सामान्य ज्ञान हुआ, कैसा कैसा रस है वो अभी पता नहीं लगा है विशेष, कुछ रस है, सामान्य ज्ञान हुआ और प्रत्यक्ष हुआ नहीं है, ठीक है ये अलग चीज हो गई। और अब जब आप उसको खाएंगे, अब जो ज्ञान होगा वो ज्ञान शाब्द ज्ञान नहीं होगा, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होगा। आपके प्रश्न को बिल्कुल ठीक ठीक या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप और एक प्रयास कर लीजिए। मैं ये कह रहा था कि इंद्रिय के साथ जब अर्थ का सन्निकर्ष होगा उसी ज्ञान को प्रत्यक्ष कह रहे हैं जी, किंतु यहाँ जो रस का ज्ञान हो रहा है जी, किसी ने रस बोला और हमको कुछ ज्ञान भी हुआ तो भी वो इंद्रिय सन्निकर्ष तो नहीं है? नहीं है। यदि नहीं है तो फिर अव्यपदेश शब्द फिर पढ़ करके उसको हटाने की क्या जरूरत है? स्पष्टता के लिए, ये जो ज्ञान है इसको कोई कह सकता है कि इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ है, और ये ज्ञान तो हुआ है हमें, किसी ने कहा कि इसमें रस है, तो रस है ये जो हमें ज्ञान हुआ, ये ज्ञान हुआ ही है ना, शब्द से ही तो हुआ है ज्ञान, लेकिन जो ज्ञान हुआ वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। इसमें भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ और इस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, ठीक है, किसका? रस के बारे में, रस के बारे में, उन शब्दों के बारे में नहीं। ये गन्ना रसीला है, इसमें रस है, ये जो शब्द वाक्य कहा था इसका तो प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन इससे जो बोध हुआ उसके साथ तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं है, इसलिए इस शब्द जन्य ज्ञान को हटाना है, इसलिए अव्यपदेश्य का। किंतु कोई आवश्यकता तो नहीं थी। ठीक है, आपके लिए कोई आवश्यकता नहीं, हो सकता है। ये शास्त्र भी तो सभी शास्त्रों के लिए है, ये शास्त्र प्रतिभा संपन्नों के लिए और बुद्धिमानों के लिए तो नहीं है, वो तो ऋषियों के समान स्वयं ही कर लेते हैं। इसी तरह यहां भी जो बात कही गई है, अलग अलग व्यक्तियों को सबको ध्यान में रख करके कहते हैं, किसी को इनको बताना भी होता है, आवश्यक भी है। और आपने ये सारा सुन लिया तो आप अभी कह रहे हैं कि भाई हो सकता है ये सब ना पढ़ा होता और आपको इससे संबंधित प्रश्न करते तो आप भी घूमते इधर उधर कहीं, हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए। अब अगला इन्होंने लक्षण दिया था अव्यभिचारी, अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी, उसको खोल रहे हैं पृष्ठ 30 पर ऊपर से। ग्रीष्म ऋतु में मरीचयः किरणें, सूर्य की किरणें भौमेन ऊष्मणा संश्लिष्टा, भूमि की गर्मी के साथ में जब जुड़ जाती हैं, संश्लिष्ट होती हैं, स्पंदमानः, वो चलते हुए गति करते हुए, दूरस्थस्य चक्षुषः सन्निकृष्यन्ते, दूर स्थित मनुष्य के नेत्रों के साथ में सन्निकृष्ट होती हैं। गर्मी पड़ रही है और सूर्य की किरणें आ रही हैं, वो वहां पड़ी और पड़ने के बाद में दूर स्थित मनुष्य के नेत्रों के साथ में उसका सन्निकर्ष होता है, किरणें वहां टकरा करके और हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। तत्र इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उदकम इति ज्ञानम उत्पद्यते, इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से वहां जल है ये ज्ञान उत्पन्न हो गया। ये मृग तृष्णा की बात की जा रही है, जैसे कच्छकारण है गुजरात में, वहां पर समुद्र का पानी आता है, ऐसी भूमि है जहां समुद्र का पानी आ जाता है, फिर पानी उतर जाता है, उतर जाता है तो वो फिर थोड़ा सूखता है और नमक का रहता ही है, तो नमक के कण आ जाते हैं ऊपर ऊपर सफेद, उसके अपने कण होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, और उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, विशेष प्रकार की चमक और झिलमिल वहां प्रतीत होती है, जैसे कि वहां समुद्र लहरा रहा हो, पानी हो, पानी ही पानी हो वहां पर, ऐसी प्रतीति होती है। और कई बार हम वाहनों में जाते हैं, सड़क में भी आगे हमारे को झिलमिल सा दिखता है, कोई विशेष कोण बनता है, जब धूप हो तो आगे सड़क काली काली नहीं दिखती है, पानी पानी सा लगता है, लेकिन जैसे ही आगे जाते हैं तो वहां पानी नहीं दिखता है। अब ये जो ज्ञान हो रहा है ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ ना, वहां से किरणें आई हमारे नेत्र से, सन्निकर्ष हुआ, हमारे को ज्ञान हो गया। तो तत्र इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्न उदकम इति ज्ञानम उत्पद्यते, यहां ये पानी है हमें ऐसी प्रतीति होती है। तच्च प्रत्यक्षम प्रसज्यते इत्यतः आह, ये भी प्रत्यक्ष होने लग जाता है। यदि केवल इतना कहें इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, तो ये भी प्रत्यक्ष कहलाने लगेगा, जबकि प्रमाण होता है वो निश्चय अर्थ का ज्ञापक होता है, उसमें संशय नहीं होता और मिथ्या ज्ञान नहीं होता। प्रमाण की ये कसौटी है, प्रमाण कहते ही उसको है जो ठीक ज्ञान कराए, जो गलत ज्ञान कराता है उसको हम प्रमाणों के अंतर्गत मानते ही नहीं है। तो ये जो ज्ञान हुआ तो इत्यता आह अव्यभिचारी थी, ये विशेषण इसलिए लगाना पड़ा, उसको हटाना चाहते हैं, इस प्रकार के ज्ञानों को हटाना चाहते हैं प्रत्यक्ष से, उनमें अतिव्याप्ति हो सकती थी, हो रही थी, उसको हटा रहे हैं। इसी को आगे खोल रहे हैं, यद अतस्मिन तद इति तद व्यभिचारी, जो अतस्मिन तद, जो नहीं है उस वैसा उसमें ज्ञान हो जाना, जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा जान लेना, या जो नहीं है उसको होने के रूप में जान लेना, तद व्यभिचारी, इसे व्यभिचारी ज्ञान कहते हैं। क्यों व्यभिचारी कहते हैं? कि हमें दिखाई तो दे रहा है कि ये ऐसा है, लेकिन वहां जाने पर मिलता नहीं है वैसा, ये इसको व्यभिचार बोलते हैं। अगर वहां जाने पर भी मिल जाए वैसा का वैसा, तो ये व्यभिचार नहीं कहलाएगा। और यत तु तस्मिन तदिति तद अव्यभिचारी, और जो चीज जैसी है उसका वैसा ही ज्ञान होना, वैसा उपलब्ध हो जाना, ये अव्यभिचारी ज्ञान है। वैसा का वैसा, जैसा है वैसा ज्ञान होना, ये अव्यभिचारी होता है, और यही प्रत्यक्ष होता है। इसलिए ये दूसरा विशेषण दिया। आगे तीसरा वहां पर कहा था व्यवसायात्मकम, वो ज्ञान निश्चयात्मक होना चाहिए। प्रत्यक्ष से जो ज्ञान होगा उसमें ये लक्षण भी घटना चाहिए, हमें निश्चय होना चाहिए। अगर निश्चय नहीं है तो अभी उसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहेंगे। तो उसके लिए बात आगे बढ़ा रहे हैं, दूरा चक्षुषा ही अयम अर्थम पश्यन अवधारयति धूम इति वा रेणु इति वा, पश्यन न अवधारयति, ऐसा लीजिए पश्यन न अवधारयति, दूर से चक्षु से किसी वस्तु को हमने देखा, कुछ दिखाई दे रहा है और वो न अवधारयति, वो ये निश्चय नहीं कर पा रहा है कि धूम इति वा रेणु इति वा, ये धुआं है अथवा धूल है। रेणु कहते हैं मिट्टी के कण को, मिट्टी को धूल को, ये धुआं है या धूल है ये उसको अभी निश्चय नहीं हुआ, लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो हो रहा है यहां पर भी। तदेतत् इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम अनवधारणम ज्ञानम प्रत्यक्षम प्रसज्यते, ते जोड़ लीजिए, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान जो कि अनवधारित है, अनवधारण ज्ञान है, निश्चय नहीं हुआ है, ये भी प्रत्यक्ष कहलाने लगेगा यदि व्यवसायात्मकम न पढ़ा जाए लक्षण में, क्योंकि ये भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न तो है। तो इत्यता आह व्यवसायात्मकम इति, ये निश्चयात्मक है। ठीक है, यहां तक बात हुई, इसमें पूछना है तो पूछिए जी। आचार्य जी, ये जो व्यवसायात्मक और अव्यभिचारी, ये दोनों शब्द तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही चीज को बता रहे हैं। अगर व्यवसायात्मक ही सिर्फ बोल देते तो उससे तो हो जाता है निश्चयात्मक जो ज्ञान है जी। तो फिर अव्यभिचारी क्यों बताया जी? इन दोनों के अंदर भिन्नता है। उन्हीं उदाहरणों को हम लेते हैं, जहां कच्छ के रण में हमें वहां पानी दिखाई दे रहा है, अब हमें यह संदेह नहीं है कि यहां पानी है या नहीं है, हमें निश्चय है कि यहां पर पानी है, निश्चय है कि प्राणी है, पानी है। यद्यपि वो ज्ञान उल्टा है, विपरीत है, गलत है, लेकिन है निश्चय है हमारे को। और इधर धूल है या धुआं है, इसमें निश्चय नहीं हुआ है, निश्चय नहीं हुआ है, है तो इन दोनों में से कोई, लेकिन निश्चय नहीं हुआ है। तो जो व्यभिचारी है वो उसके लिए कहा जा रहा है जहां पहले तो निश्चय हो चुका है हमें, लेकिन बाद में वो खंडित हो गया, मिला नहीं वैसा। और धुआं और धूल में इसमें अनिश्चय, ये है या ये है, ये दोनों में अंतर है, दोनों भिन्न भिन्न प्रकार का जी। श्रद्धा जी, ओम आचार्य जी जी, अभी जो अव्यभिचारी और अव्यभिचारी व्यवसायात्मक जी, व्यवसायात्मक, ये जो दो शब्द कहे, जो निश्चयात्मक होना चाहिए और अव्यभिचारी होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान, वो जब तक उसकी परीक्षा नहीं होगी उसका नाम प्रत्यक्ष नहीं पड़ेगा, उसको प्रत्यक्ष निर्णय नहीं कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक आपने कहा, मैं एक दूसरे शब्द से कहूं इस वाक्य को, वाक्य से, हमने देखा जाना और हमने समझ लिया ये ऐसा ही है, ये जो हम बहुत शीघ्रता से निर्णय कर लेते हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, एक तरह से प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये ठीक है। न्याय दर्शनकार कहना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष जब सिद्ध हो जाए, जो हमने जाना है, जिसको हम प्रत्यक्ष समझ रहे हैं, वो फिर कसौटी पे कसा जाना चाहिए कि ये ठीक जाना है या नहीं जाना, उस वस्तु हमारे को मिलनी चाहिए वहां पर, तो मानेंगे कि मैंने ठीक जाना था, नहीं तो पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से नहीं, वो गलत हो सकता है। जैसे कि आचार्य जी, अभी जो आपने कच्छरण की बात कही, वहां पर तो आंखों का था, तो हम बाद में जाके प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उसको जाके छुए या किसी तरह से जी। पर जैसे जो रस के विषय में होगा, हमने अभी एप्पल खाया और हमें वो मधुर प्रतीत हुआ, प्रत्यक्ष तो हुआ, हाँ। पर उसकी परीक्षा कैसे करेंगे हम? उसकी परीक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं, तो एक जगह है आवश्यकता, दूसरी जगह नहीं है, इस बात को कैसे जी? तो इसमें कोई भ्रांति की संभावना नहीं है, मैंने खाया, अभी खाया तो मीठा लगा। अब वैज्ञानिक फिर दूसरे ढंग से प्रयोग करते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष से ही सिद्ध करेंगे, ठीक है। यदि हमें ये विचारना हो कि जो मैंने सेव खाई वो मीठी मेरे को लग रही है, ये मीठी है या नहीं है, तो अब इसकी परीक्षा हम दूसरे प्रत्यक्ष से करेंगे, दूसरे व्यक्ति को कहेंगे कि चखना देखें ये मिथि है या नहीं है, एक को दो को तीन को चार को, अथवा कोई नहीं है तो हम ही पहले एक बार चखेंगे फिर दोबारा चखेंगे। जैसे कई बार ताला लगाते हैं तो वो बंद हुआ या नहीं हुआ संदेह है तो फिर उसको पकड़ के खींचते यहां बंद हो गया है, हम खुद ही तो करते हैं। तो हम भी स्वयं अनेक बार उसी प्रमाण का प्रयोग करके पुष्ट कर सकते हैं, हर बार वही निर्णय आ रहा है वो ठीक है। वैज्ञानिक भी ऐसा ही करते हैं, यहां प्रयोग किया वहां किया वहां किया, सब जगह एक ही निर्णय आ रहा है तो ठीक है। केवल एक बार से कोई वैज्ञानिक मानता है क्या? यद्यपि सारा प्रयोगशाला में किया प्रत्यक्ष किया लेकिन वो भी और अन्य भी क्या निश्चय हो जाते हैं कि ये ही बस एक बार हो गया और ठीक है? कभी नहीं मानते, जबकि प्रत्यक्ष है वो। तो ज्ञान के निश्चय में और ठीक ज्ञान को प्राप्त करने की कसौटी हर कोई इसी तरह चलता है, वैज्ञानिक भी और यहां भी वही बात बताई जा रही है, उसका भी हम कर सकते हैं अपने ढंग से। आगे देखिए, अब ये जो व्यवसायात्मक कहा तो इसका मतलब है कि जब हमें अनवधारण ज्ञान होता है, अवधारण होता है तो निश्चय होता है और अनवधारण होता है मतलब जब निश्चय नहीं होता है, तो ये अनवधारण कहां पर होता है, अनवधारण का स्थल कहां पर है? आत्मा और मन के सन्निकर्ष में कोई गड़बड़ थी इसलिए अनवधारण हुआ है, मन और इंद्रिय के बीच में कोई गड़बड़ थी वो अनवधारण हुआ है, या इंद्रिय और अर्थ के बीच में कुछ हुआ है वो अनवधारण हुआ है? अनवधारण यानी निश्चय ना होना, ये कहां का कहां, ये तो अंदर की अनुभूति है हमारी। अनवधारण जो अनिश्चय है, ये धूल है या धुआं है, ये जो अनवधारण हो रहा है ये कहां हो रहा है? अनवधारण की भी तो एक स्थिति है, ये भी तो ज्ञान है। निश्चय जो ज्ञान होता है वो भी अंदर होता है हमारे को आत्मा में, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से, और ये जो अनवधारण है ये किस जगह पे हो रहा है, उसका स्थल कौन सा है? तो अंदर तो हम मानेंगे ही ना आत्मा और मन का, तो इस प्रसंग को चलाते हुए ये कहां होता है कैसे होता है ये बताया, अनवधारण की स्थिति कहां है, किस किस कारण से अनवधारण होता है वो बता रहे। तो न चैतत मंतव्यम, ऐसा नहीं मानना चाहिए। कुछ लोग ऐसा मान सकते हैं, मानते होंगे, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए कह रहे हैं, न चैतत मंतव्यम, ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्या? आत्ममन सन्निकर्ष जम एव अनवधारण ज्ञानम इति, न जोड़ लीजिए ज्ञानम इति, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से ही अनवधारण ज्ञान होता है, अर्थात अनवधारण का कारण आत्मा और मन का सन्निकर्ष ठीक न होना है ये ही नहीं मान लेना चाहिए। ये भी कारण है, उसका मना नहीं कर रहे, लेकिन जो ये मान लेते हैं कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष कुछ ढंग का नहीं हो पाया, अनवधारण का जो बिंदु है कारण है वो आत्मा और मन का सन्निकर्ष है, ऐसा जो मानते हैं तो मात्र इतना ही नहीं मान लेना चाहिए, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मात्र यही कारण है या अनवधारण केवल यहीं पर ही होता है, और भी इसके स्थल हैं अनवधारण के, उसको आगे बता रहे हैं। तो चक्षुषा ही अयम अर्थम पश्यन अवधारयति, एक सामान्य बात कही कि आंख से देखते हुए हम वस्तु का अवधारण करते हैं, उसको ठीक ठीक जान लेते हैं। तो यथाच इंद्रियेण उपलब्धम अर्थम मनसा उपलभ्यते, जैसा इंद्रिय ने उपलब्ध किया था वैसा ही तो मन ग्रहण करता है। इंद्रिय ने किसी विषय को जैसा जाना, मन भी तो वैसा ही जानता है। मैं देख रहा हूं कि यहां पर ये आसन लाल रंग का भगवा रंग का है, तो इंद्रिय ने पहले इस रंग को जाना, इंद्रिय तक वो सूचना पहुंची, और इंद्रिय ने जैसा जाना वैसा ही तो मन ने जाना है, या इंद्रिय ने तो जाना यहां लाल है और मन ने जाना कि ये हरा है, ऐसा होगा? कभी हो सकता है विशेष अवस्था में, नहीं तो सामान्यता क्या होता है, इंद्रिय जैसा जनाती है वैसा ही मन जानता है। इंद्रिय ने कहा कि भाई ये मृदु है मुलायम है, मन के पास भी वही सूचना पहुंचेगी। इंद्रिय ने कहा यह कठोर है ये मलिन है, वही सूचना पहुंचेगी। ये शुद्ध है वही सूचना पहुंचेगी। तो उसको कह रहे हैं यथा च इंद्रियेण उपलब्धम अर्थम मनसा उपलभ्यते, जिस प्रकार से इंद्रिय के द्वारा उपलब्ध ज्ञान मन तक पहुंचता है वैसा ही। एवं इसी प्रकार से इंद्रियेण अनवधारयन मनसा न अवधारयति। अब इंद्रिय ने ही ठीक अवधारण नहीं किया है, इंद्रिय ने ही उसको ठीक ढंग से नहीं पकड़ा है, तो मन भी उसको ठीक ढंग से नहीं पकड़ पाएगा। जैसे किन्हीं की नेत्र की ज्योति कम हो, कम दिखाई देता हो, अस्पष्ट दिखाई देता हो, तो अब उनको सांप है या रस्सी है ये जो संदेह हुआ, अनवधारण हुआ, ये सांप है या रस्सी है, इसमें अनवधारण का कारण नेत्र है, नेत्र दुर्बल हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए। अब इंद्रिय ने चूंकि ठीक तरह से नहीं जाना, स्पष्ट चित्र इंद्रिय में नहीं बना, तो मन में भी स्पष्ट चित्र नहीं बनेगा। अब आत्मा और मन के स्तर पर कोई दोष नहीं है, और मन और इंद्रिय के स्तर पर भी कोई दोष नहीं है, अंदर से बिल्कुल सजग है वो, लेकिन इंद्रिय के स्तर पर ही ठीक अवधारण नहीं हो पाया, एक बात। दूसरा, इंद्रिय भी ठीक है लेकिन प्रकाश कम है। इंद्रिय की अपनी कुछ विशेष सामर्थ्य है कि इस तरह के प्रकाश में ही वो जान सकती है, नहीं तो ठीक नहीं जान सकती। अब धुंधल के में, शाम के समय में अब संदेह हो गया कि ये सर्प है या रस्सी है, तो अब अनवधारण का कारण कहां पर है? वस्तु में है, वहां प्रकाश कम है। दूसरे ढंग से आप नेत्र में भी कह लें, लेकिन नेत्र वैसे सामान्यतया जैसा होता है वैसा ठीक है। तो अनवधारण, अनिश्चय, ये केवल आत्मा और मन के स्तर पर ही नहीं होता, ये इंद्रिय के स्तर पर भी होता है। ये विषय की उपलब्धता, विषय निकट है या दूर है, प्रकाश भी है, नेत्र भी ठीक है, लेकिन दूर दिखाई दे रहा है, अब हमारे को संदेह हो जाता है कि सांप है या रस्सी है। दूरी हो, अति निकटता हो, इत्यादि जो बहुत से कारण होते हैं जिनसे हम ठीक तरह से नहीं जान पाते। तो ये जो अनवधारण है, यानी अनिश्चय है, संशय रहता है कि ये ऐसा है या ऐसा है, ये केवल आत्मा और मन के सन्निकर्ष मात्र से नहीं होता, ये इंद्रिय के स्तर पर भी होता है। इंद्रिय ने ही ठीक नहीं जाना है तो मन भी ठीक नहीं जानेगा, और मन ने ठीक नहीं जाना तो आत्मा ने भी ठीक नहीं जाना। जैसे कि हम कई बार लापरवाही में, जल्दबाजी में देखते हैं कि जाओ रसोई में देख करके आओ, चाकू रखा है लेके आओ, और जल्दी जल्दी गए और यूं देखा, और चाकू तो नहीं रखा है। बच्चे तो ऐसा कर देते हैं, उनको जल्दबाजी होती है, उनको खेलने जाना है, जो भी है, तो मां कहती है वहीं रखा है, दोबारा देख के आओ, दोबारा भी देख करके आता है, उसको तो जल्दी है। अब इंद्रियार्थ समीकरण तो इसने झलक तो दी, लेकिन इतनी तेजी से कि वो पकड़ में नहीं आया, मन खेल में लगा हुआ है। फिर मां आकर के बताती है, देखो ये रहा, मेरे को तो दिखाई नहीं था ये। हालांकि ये संदेह नहीं है, ये निश्चय है उसको कि यह नहीं है, लेकिन ये क्यों हुआ, कहां दोष था? इंद्रिय में दोष नहीं था और न विषय में दोष था। कमरे में प्रकाश भी ठीक था, रसोई में वस्तु भी दिखाई देने योग्य थी, न दूर थी न निकट थी, जहां थी ठीक थी, दिखाई दे सकती है, इंद्रिय भी ठीक थी, लेकिन अंदर दोष था। तो हमें जब अनिश्चय होता है तो उसमें हमें ये देख लेना होता है कि अनिश्चय का कारण क्या है। विषय में है, साधनों की अनुपलब्धता है, न्यूनता है, नेत्र में दोष है, अथवा मन कहीं और लगा हुआ है इसलिए नहीं जान रहे हैं, इसलिए संदेह है, अथवा आत्मा और मन के स्तर पर। तो अनवधारण किसी भी स्तर पर हो सकता है, ये हमारी अपनी अपने लिए परीक्षा की बात है। एक मिनट रुकिए। तो इन्होंने कहा, एवं इंद्रियेण अनवधारयन मनसा नावधारयति। इंद्रिय ने ही अगर उसको ठीक ढंग से नहीं पकड़ा है तो वो नहीं जानेंगे। इसको एक उदाहरण से और समझिए, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र है या ये कैमरे हैं, इनको अगर ठीक तरह से फोकस नहीं किया जाए तो वो वस्तु ठीक दिखाई नहीं देगी। अब देखने वाला पूरा जागरूक है, पूरा एकाग्र है, लेकिन उसको वो चीज क्यों नहीं दिखाई दे रही साफ, धुंधली क्यों दिखाई दे रही है, संदेह क्यों हो रहा है कि ये है ये है, क्योंकि वो जो यंत्र है वो फोकस नहीं, उसमें दोष है। अनवधारण का वो भी कारण होता है। आगे देखिए, यच्चैतद् इंद्रिय अनवधारण पूर्वकम मनसा अनवधारणम। जो इंद्रिय के अनवधारण के बाद में मन में अनवधारण हो रहा है, यानी इंद्रिय का अनवधारण मन के अनवधारण का कारण बन रहा है जिस स्थिति में, वह तद विशेषापेक्षम विमर्श मात्रम संशयः, अल्प विराम न पूर्वमिति। ऐसा जो विशेष की अपेक्षा रखने वाला विमर्श मात्र है, संशय को ही विमर्श बोलते हैं, जो विमर्श है ये ऐसा है या ऐसा है उसे संशय कहते हैं। आगे ये लक्षण बताएंगे, उसमें एक विशेष बात कही है तद विशेषापेक्षम, संशय में हमेशा विशेष की अपेक्षा रहती है। ये धूल है या धुआं है, जब ये हमें संदेह है तो हमारे मन में क्या जानने की इच्छा रहती है, ये तो सही क्या है ये तो जानना चाहते हैं, लेकिन सही जानने के लिए क्या जानना चाहिए हमारे को, जैसे सर्प या रस्सी। अब हमें संदेह है, सामान्य ज्ञान तो हो रहा है इतनी इतनी लंबाई चौड़ाई वाला, अब हम निश्चय करना चाहते हैं कि सर्प है या रस्सी है, अब इसके लिए हम और क्या यूं देखते हैं, और कुछ विशेष देखना चाहते हैं, यानी संशय में विशेष की अपेक्षा रहती है, अंदर रहती ही है साथ में, जब संदेह होगा तो विशेष की अपेक्षा तो रहेगी। तो ये जो विशेष की अपेक्षा है ये कब होती है, जब इंद्रिय से अनवधारण हो रहा होता है और इसके साथ साथ वहां वस्तु में भी या तो प्रकाश कम है इत्यादि, दूर है निकट है, ये जो कारण होते हैं इनके कारण जब मन में अनवधारण होता है तब विशेष की अपेक्षा होती है। और यदि मन का ही अनवधारण है तो अब विशेष की अपेक्षा नहीं होगी। जैसे गुरु जी ने कुछ शब्द बोला, अब हमें सुना ही नहीं दिया, अंदर से जानना चाहता है कि गुरु जी क्या उपदेश दे रहे हैं, लेकिन शब्द कुछ घुल गया, धीमा रह गया, तो अब वो दोबारा पूछेगा जी इसका आपने क्या बोला, उत्सुकता रहेगी, विशेषापेक्षा रहेगी। अब यदि शब्द भी ठीक है, स्पीकर ठीक है, बोलने वाले ने भी ठीक बोला है, लेकिन मन कहीं और है और इसलिए वो पता नहीं लगा कि क्या बोल दिया इन्होंने, वो पूछना चाहेगा क्या कि जी आपने क्या बोला, ये कारण तो अंदर है पहले से ही, वो तो चाहता ही नहीं है इसलिए वो कोशिश नहीं करेगा। तो संशय होने पर अनवधारण ज्ञान होता है, और जब इंद्रिय में अनवधारण होता है तो व्यक्ति विशेष की अपेक्षा रखता है, कुछ और खोज करेगा, वो टूकेगा नहीं कभी, प्रयत्न करेगा उसको ठीक ठीक जानने का, लेकिन अंदर ही अनवधारण का कारण है तो वो सक्रिय नहीं होगा। ये अंतर दोनों के अंदर, न पूर्वम इति, पूर्वम का मतलब है जो आत्मा और मन के सन्निकर्ष में अनवधारण का कारण विद्यमान है अंदर का, आलस्य प्रमाद आदि, तो वहां विशेष की अपेक्षा नहीं होगी, होगा ठीक है आत्मा होती है या नहीं होती है छोड़ो, क्या करना है, परमात्मा होता है या नहीं होता है छोड़ो, कहां इन झंझटों में पड़ेंगे, अनवधारण तो है उसको लेकिन विशेष की अपेक्षा नहीं कर रहा है, वो जानना नहीं चाह रहा है, अंदर का अनवधारण है, लेकिन जो जानने के इच्छुक होते हैं वो प्रयत्न करते हैं। आगे, सर्वत्र प्रत्यक्ष विषय ज्ञातुः इंद्रियेण व्यवसायः, प्रत्यक्ष के विषय में सदा ज्ञाता का इंद्रिय के साथ में निश्चय होता है, ज्ञातुः इंद्रियेण, ज्ञाता का पहले इंद्रिय से व्यवसाय होता है। पूर्वम यहां पर अध्याहार करेंगे कि सर्वत्र प्रत्यक्ष विषय, प्रत्यक्ष विषय में ज्ञातुः ज्ञाता का सबसे पहले किसका अवधारण होता है, इंद्रियेण व्यवसाय, पहले इंद्रिय से निश्चय होता है, पश्चात मनसा अनुव्यवसाय, फिर मन से निश्चय होता है, मन फिर उसको जानता है ठीक ठीक, उसके बाद में उपहते इंद्रियाणाम अनुव्यवसाय अभावाति थी। इसमें कारण इन्होंने बताया, पहले इंद्रिय का निश्चय, इंद्रिय से निश्चय होता है या पहले मन से निश्चय होता है, तो कहा इंद्रिय से पहले निश्चय होता है फिर मन से होता है, कारण कि जिसकी इंद्रिय उपहत है, इंद्रिय जिसकी ठीक नहीं है तो उसको मन से भी निश्चय नहीं हो सकता है, अर्थात मन से जब जब निश्चय होता है उससे पहले इंद्रिय से भी निश्चय आवश्यक होता है, मन इंद्रिय से ही निश्चय नहीं हुआ तो मन से निश्चय नहीं हो सकता, इसलिए इसका क्रम ये बनता है। हाँ, यहां तक हुआ, पूछिए। ओम आचार्य श्री, जो अभी आपने उदाहरण दिया था कि बच्चे का खेल में मन लगा है, उसे सामान नहीं मिल रहा है, तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है हमारे साथ कि हम पूरा एकाग्र होकर के कोई विषय वस्तु खोज रहे होते हैं, कोई कॉपी कोई पेन, और वो सामने ही रखी होती है, उसको खोजने के चक्कर में हमारा मतलब क्लास भी मिस होता है कि जल्दी मिल जाए ताकि हम चलें क्लास में, पर वो फिर भी नहीं मिल रहा होता है, उस समय इंद्रिय भी रहती है मन भी रहता है और उसके लिए समय भी रहता है, क्या कहीं तो गड़बड़ है, ये तो आप मानेंगे, आपकी आपकी प्रस्तुति है कि कहीं भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन वैसे आप अभी सोचिए, उस समय प्रतीत होता है कि कोई गलती नहीं है, लेकिन अभी आप सोचेंगे तो लगेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, अगर गड़बड़ नहीं होती तो ज्ञान हो ही जाता, यदि ये मान रहे हैं, इतना मानो पहले, इतना है ये मान रहे हैं, अच्छा तो कहां है गड़बड़, वो अंदर है गड़बड़। वो अंदर गड़बड़ है, वो तीव्रता है, त्वरा है, कुछ भी है, असावधानी है, वो अंदर गड़बड़ है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो इन्होंने लक्षण कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्न, जी पूछिए। ओम प्रणाम आचार्य। इकतीस पंक्ति इकतीस पृष्ठ पंक्ति दूसरी नंबर जी, यहाँ पर विमर्श शब्द का क्या अर्थ है? विमर्श का मतलब वो संशय ही होता है जिसमें ये ऐसा है या ऐसा है, ये भाव है। विमर्श शब्द इसके संशय के लिए भी बहुत प्रयोग होता है। विमर्श मात्र है कि ये ऐसा है या ऐसा है, बस इस रूप में जो ये स्वरूप वाला है उसमें निश्चय नहीं है, केवल विचार मात्र चल रहा है इसका। जी आत्मा आचार्य जी, आत्मा और मन के स्तर पर अनावधारण कैसा होता है? उनका संपर्क ठीक तरह से जागरूकता से नहीं होता। जैसे जैसे मतलब मैं केवल कोई उदाहरण दूंगा लेकिन वहां सन्निकर्ष में क्या गड़बड़ है वो तो कुछ पता नहीं लगेगा ही। अंदर से कभी हमारे को खिन्नता हो, खिन्नता का भाव है, अब कक्षा में बैठे भी हैं, सुन भी रहे हैं, सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी ज्ञात नहीं हो रहा है इन्होंने ये कहा था या ये कहा था। बाद में पूछे जी गुरु जी ने ये कहा था क्या, ये कहा था ये कहा था, वो निश्चय नहीं है, हाँ कुछ ऐसा ही कहा था। अब ये जो स्थिति है तो प्राय तो ये मन के बिगड़ने से होती है और मन इधर उधर होता है तो आत्मा से उसका ठीक से निकर्ष नहीं हो पाता है। उतने ही अंश में इसको लेंगे, तो अब समय हो गया है, इतना ही रखते हैं। प्रणवदन ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।